Book 2 35 35 Op het vliegveld. Op het vliegveld. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Is dat een directe vlucht? Is dat een directe vlucht? Een plaats bij het raam, alstublieft. Niet rokers. Een plaats bij het raam, alstublieft. Niet rokers. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Zijn er nog twee plaatsen vrij? Zijn er nog twee plaatsen vrij? Nee, we hebben nog maar één plaats vrij. Nee, wij hebben nog maar één plaats vrij. Wanneer landen we? Wanneer landen we? Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Is dat uw koffer? Is dat uw koffer? Is dat uw tas? Is dat uw tas? Is dat uw bagage? Is dat uw bagage? Hoeveel bagage mag ik meenemen? Hoeveel bagage mag ik meenemen? 20 kilo. 20 kilo. Wat? Maar 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.